Ciepła koszulka termiczna jedynie za 22 zł oraz kalesony termiczne ze wzmocnieniami na biodrach i kolanach. Tylko 22 zł. Już od soboty w Lidlu koszulka lub kalesony termiczne tylko za 22 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 listopada, minęła 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Tydzień przed katastrofą w kopalni w Mysłowicach rosło zagrożenie metanowe i pożarowe, potwierdza Wyższy Urząd Górniczy. Po wielu latach batalii tiry wreszcie ominął Augustów. Dziś otwarcie obwodnicy miasta nie przez rozpudę, a przez raczki. Karetki z pomocą humanitarną wyruszyły z Krakowa na Ukrainę. Dziękujemy Wam bardzo za pomysł i otwarte serca. Do szpitali za naszą wschodnią granicą trafią lekarstwa i środki opatrunkowe. Najwcześniej w przyszłym roku gotowy będzie raport w sprawie katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła. Okoliczności wypadku wyjaśniają prokuratura i Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Ten ostatni poinformował dziś, że akcja ratownicza po wybuchu metanu zakończyła się dopiero 3 listopada. Wtedy też przeprowadzono pod ziemią pierwszą wizję lokalną. Wiceprezes WUG Wojciech Magiera potwierdził zeznania górników, że w pobliżu miejsca tragedii niebezpiecznie było już wcześniej. W przeciągu ostatniego tygodnia przed zdarzeniem w rejonie ściany 560 rosło zagrożenie i metanowe, i pożarowe. To wynikło i z zeznań świadków, i z odczytów z czujników. Zaraz po wypadku górnicy informowali, że w kopalni wydobywany był węgiel mimo zagrożenia dla życia. Jak mówi wiceprezes WUG, dane z czujników w pewnym sensie potwierdzały informacje, które anonimowo napływały do urzędu. Te anonimy właśnie o takich zjawiskach mówiły. W sumie po zdarzeniu przyszło tych anonimów 19, z czego, z tego co pamiętam, 11 dotyczyło stricte zagrożenia pożarowego i metanowego. Przypomnijmy, do tragedii doszło 6 października. W rejonie zagrożenia było 37 górników, 36 ewakuowano. 4 najciężej ranni zmarli w szpitalu. 5 ofiarą śmiertelną jest kombajnista, którego ciało odnaleziono dopiero po 12 dobach poszukiwań pod ziemią. Oficjalne uroczystości za niecałą godzinę, ale tiry nową drogą mogą jeździć już od rana. Po ponad 20 latach walki i oczekiwań dziś otwarcie obwodnicy Augustowa. Przez miasto, które jest uzdrowiskiem, dziennie przejeżdżało nawet 8 tysięcy tirów. Trasa była planowana od lat 90. ubiegłego wieku. Prace rozpoczęły się w 2007 roku, napotykając opór obrońców przyrody i unikalnych torfowisk. Ostatecznie po głośnych protestach ekologów i interwencji Komisji Europejskiej zmieniono przebieg planowanej obwodnicy, tak by nie przechodziła przez Dolinę Rozpudę. Wybudowanie drogi przez miejscowość Raczki kosztowało ponad 650 milionów złotych. 2/3 pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania w cztery oczy prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Kremla wyjaśnia, że w najbliższym czasie będzie wiele okazji do takich rozmów, ale ta dłuższa może odbyć się w trakcie szczytu państw G20 w Australii. Początkowo sądzono, że Władimir Putin spotka się z Barackiem Obamą na szczycie Wspólnoty Ekonomicznej Azji i Pacyfiku. Dwudniowe obrady zaplanowano w Pekinie na 10 i 11 listopada. Jednak, jak poinformowała agencja TASS, powołując się na rzecznika Kremla, takie spotkanie będzie możliwe, jeśli już, to na szczycie dwudziestki, który odbędzie się 15-16 listopada w Australii. Spotkanie z Obamą jest prawdopodobne, jednak pełnoformatowych rozmów nie przygotowujemy, ale nie wykluczamy, że mimo wszystko oni ze sobą porozmawiają. Cytuję TASS Dmitrija Pieskowa. Kremlowski rzecznik dodał, że przygotowywany jest szereg podobnych spotkań, ale na razie nie chce o nich mówić. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Japonii ponownie ruszą reaktory atomowe po raz pierwszy od czasu katastrofy jądrowej w Fukushimie. Zezwoliły na to lokalne władze jednej z prefektur. Dwa reaktory w elektrowni Sendai na południu kraju mają ruszyć w przyszłym roku. Taką decyzję podjął gubernator prefektury Kagoshima. Nie ma więc już żadnych formalnych przeszkód.

Witam, Henryk Sittner. Historyczne pamiątki i przepiękne krajobrazy. Krótko mówiąc, Beskid Niski. Teraz po sezonie jest tam cicho, można wędrować przez wiele kilometrów i nie spotkać żadnego turysty. Nic więc dziwnego, że Andrzej Wielocha, prezes Towarzystwa Karpackiego, spędza tu każdą wolną chwilę. Zna te szlaki, ale mu się nie nudzi. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że staram się czytać w krajobrazie to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. I chciałbym Państwa zaprosić na taką wędrówkę jesienno-nostalgiczną szlakami cmentarzy z I wojny światowej w Beskidzie Niskim. Cmentarzy specyficznych, bo projektowanych przez jedną osobę, Słowaka Duszana Jurkowicza. Chyba najpiękniejsze są to cmentarze. Wiele z nich jest w tej chwili odnowionych i warto tym szlakiem pójść. Zacząć warto z wsi Konieczna, położonej przy samej granicy polsko-słowackiej. I stamtąd niebieskim szlakiem wychodzimy na grzbiet, na szczyt Beskidek, na którym spotkamy pierwszy cmentarz. Przy czym trzeba troszeczkę ze szlaku zboczyć w lewo wyznakowaną ścieżką czarnym, tak zwanym cmentarnym szlakiem. I dojdziemy wtedy do wspaniałego cmentarza, na samym grzbiecie cmentarza z pierwszej wojny, właśnie projektu Duszana Jurkowicza. Taki czas, że warto by mieć ze sobą jakąś lampkę, można zapalić na tych grobach, bo wśród poległych tam Austriaków i Rosjan są także Polacy, oczywiście z wielu różnych stron dawnej Galicji, nie tylko zresztą. Warto wiedzieć, bo czasami historia się nakłada piętrowo. Tego wprawdzie w krajobrazie nie widać, ale jeżeli się pogrzebie w dokumentach, to dojdziemy do takiej informacji, że w tym miejscu, gdzie jest teraz właśnie ten cmentarz z pierwszej wojny światowej, ponad 150 lat wcześniej był obóz konfederatów barskich, którzy też walczyli z Rosjanami dokładnie w tym miejscu. Śladów po nim wprawdzie nie ma, ale warto o tym pamiętać i warto też wspomnieć, bo też tam w walkach z Rosjanami ginęli konfederaci. Jeżeli dalej pójdziemy grzbietem, niebieskim szlakiem, dojdziemy na piękny widokowy szczyt Jaworzyny Koniczniańskiej i stamtąd możemy zejść na Przełęcz Rejetowską do miejscowości Regietów Wyżni, znaczy to kiedyś była wieś Łemkowska, też w tej chwili opustoszała po wysiedleniach powojennych. Też są cmentarze przycyrkiewne i cmentarze z pierwszej wojny światowej. Na stokach można podejść też szlakiem czarnym, zobaczyć bardzo piękny cmentarz Duszana Jurkowicza nad Regietowem. Potem można pójść dalej żółtym szlakiem do czerwonego, głównego szlaku beskidzkiego i tymże szlakiem czerwonym wejść na Rotundę, gdzie na szczycie, już w dużej części odnowiony, jeden z najpiękniejszych cmentarzy z pierwszej wojny światowej właśnie projektu Duszana Jurkowicza. Warto tam pójść, warto też zapalić lampkę, warto zobaczyć, bo pięknie odnowiony. 12 minut po drugiej. Muzyczna Poczta UKF. Powracamy po krótkiej przerwie do 14.45. Czekamy na Państwa propozycje 22.73 albo UKF@polskieradio.pl i właśnie propozycją telefoniczną rozpoczynamy drugą godzinę Muzycznej Poczty. Właśnie dzisiaj opuściłem szpital i chciałbym uczcić ten dzień jakąś ładną piosenką. Przyszło mi na myśl, żeby to było w dżambli Wymyśliłem Ciebie. Wymyśliłem Ciebie, swoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty poddawisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. Oh, w horyzoncie gwiazdą, tak gwiazda świetną. Nad jedną z naszych dróg, oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i cały wargi skurczone szczęściem na górę. I ciepło moje dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Dżamble w muzycznej poczcie UKF. Utwór, który za chwilę chyba czekał na misję aż od poniedziałku, jeśli się nie mylę, dla pani Marleny od Rudej z okazji urodzin zaśpiewa Stevie Wonder. Jestem me, jestem you, yesterday. To był Stevie Wonder w muzycznej poczcie UKF. 22:07. Czy mogłabym prosić o piosenkę Almas Randy Crawford dla męża? Dlatego, że Randy Crawford jest ulubioną wokalistką mojego męża i właśnie mija rok od koncertów, na którym byliśmy w sali kongresowej. He only tells her

ma brzydki on. A taka ładna miłość, mała stacja, kiepski bar. Brzydka ona, brzydki on. A taka ładna miłość, brzydka ona, brzydki on. To nie w tym, że Grażyna Obaszewska i Brzydcy. Mała Czarna z Gliwic napisała: kończę 40 lat. Wieczorem przychodzą do mnie przyjaciele i mam nadzieję szaleć do rana. Ale teraz trochę pikce. Kręcę tort marchwiowy i obieram cebulę do zawiekanki i jakoś tak nostalgicznie się zrobiło. Poproszę o piosenkę Martyny Jakubowicz, Kiedy będę starą kobietą. Rok 1983. Martyna Jakubowicz, Kiedy będę starą kobietą. Poproszę o utwór Don't Let Me Down zespołu The Beatles dla mojej przyjaciółki, która w tej chwili dzielnie walczy z chorobą i mam nadzieję, że będzie zdrowa za parę dni.

trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Witam. Dziś tematów co niemiara, czasu niestety ciągle tyle samo. W związku z tym od razu zaczynamy. W studiu nasz kolega ekspert Juliusz Szalek. Dzień dobry, Julek. Cześć, witam Państwa. No i zaczniemy od tego, że no, mamy aferę, jeżeli chodzi o fotoradary. No właśnie, najbardziej martwi mnie to, że okazało się po kontroli, bo o tym, że fotoradary i straże gminne łatają tymi fotoradarami budżety, my, dziennikarze motoryzacyjni, mówiliśmy już wiele, wiele miesięcy temu. Teraz sprawie przyjrzał się NIK, no i dostrzegł, że faktycznie Straż Miejska ustawia mobilne fotoradary gdzie chce, bez żadnej kontroli, mimo przepisów. No i łata tym swoje budżety. Natomiast pocieszające jest to, że sprawdzali również rozstawienie tych słupów stałych i okazało się, że te rozstawione są w przyzwoitych miejscach, tam gdzie być powinny. Tak, bo rozstawia je GITD w porozumieniu z policją czy z komendantem. Procedura jest taka, że aby taki fotoradar stanął, trzeba to uzasadnić, musi być to miejsce niebezpieczne. I faktycznie te stałe słupy stoją w takich miejscach. Co z tego wynika? To jest pytanie, które powinniśmy zadać, bo kontrola wypadła nie najlepiej. No, ale co dalej? To jest dobre pytanie. Moim zdaniem Straż Miejska, Straż Gminna jest zupełnie od czegoś innego, nie od kontrolowania pojazdów, kierowców i tym bardziej łapania piratów drogowych. Powinni zająć się porządkiem w miastach i w gminach, a te uprawnienia przekazać policji. I to jest słuszny postulat, ja też się pod nim podpisuję. Może w mieście będzie bezpieczniej, a policja niech zajmuje się piratami drogowymi. Teraz o tym, co dzieje się z światem, bo nowe modele pojawiają się, tak, no ale żal nam trochę tych, które kończą żywot, a kończą coraz to kolejne. Tym razem okazuje się, że brawo. Można powiedzieć brawo, ale brawo do widzenia. Brawo do widzenia. Jeśli ktoś ma ochotę na kupno, no już nieco przestarzałej konstrukcji, czasu jest niewiele, bo do końca roku. Fiat zapowiedział, że nie będzie produkował tego modelu. Czy będzie następca? Też te zapowiedzi są mgliste, bo Fiat od jakiegoś czasu opowiada nam, że całą gamę wymieni. Na razie nic na to nie wskazuje, nowych modeli nie widać. Jest oczywiście wszystko oparte o 500. No właśnie, może się zdarzyć tak, że za parę lat, jak będziemy rozmawiać o Fiacie i zapytamy się, jakie znasz modele Fiata, to ktoś powie 500 i to będzie wszystko. No właśnie, a gdzie Punto, gdzie Bravo, gdzie wiele innych samochodów, no Linea choćby, ma pojawić się w przyszłym roku. Ale to prawda, no ta 500 była taką lokomotywą napędową, sprzedaż bardzo dobrze szła i cały czas idzie. Na tej bazie zbudowano 500L, który w zupełności nie przypomina małej 500-ki. Teraz wchodzi 500X, też to taki crossover miejski, też do 500-ki nie bardzo pasuje, no ale zobaczymy. No, trzymam kciuki za Fiata, bo to w Polsce szczególna marka. No ale gdzieś tam się pogubiła chyba. Brawo się jakoś trzymało przez lata trzyma się i to ma się coraz lepiej Passat. I tutaj dowiedzieliśmy się, że 700 nowiutkich Passatów pójdzie na złom. Powiedz mi, gdzie one będą złomowane. No właśnie, też chciałbym poznać adres, ale to prawda, 700 sztuk inżynierowie dopatrzyli się wady fabrycznej. Tam, gdzie eliminuje się jakby błąd ludzki, gdzie eliminuje się pracę człowieka, zastępują to automaty. Nie udało się, automaty też popełniły błąd. Ciekawe, czy inżynierowie z Passata wiedzą, jak się u nas spawa samochód z trzech części. Słuchaj, ja powiem ci, że i państwu, że kiedyś był taki przypadek w jednej z fabryk montowni, tak naprawdę w Polsce, gdzie też dopatrzono się błędu konstrukcyjnego samochodów i kilkaset sztuk nowiutkich samochodów poszło na złom. Później elementy tych samochodów można było znaleźć na kiermaszach części. No i na koniec, bo zaczynaliśmy od fotoradarów, a możemy zakończyć może nie o fotoradarach, ale o czymś, co ma nam skutecznie przeszkodzić w za szybkiej jeździe po polskich trasach, czyli o odcinkowych pomiarach prędkości. Tak, wielu kierowców chyba uzna, że to już jest cios poniżej pasa. Będą zatrzymywać się na obiad w czasie odcinka. Tak. Nie jest do końca to tak złe, jak wygląda na początku, bo odcinkowy pomiar prędkości faktycznie zacznie obowiązywać w końcu 2014, gdzie są dokładne lokalizacje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych podaje, gdzie te systemy działają, GITD również, ale tutaj dobra wiadomość, to nie będzie tak, że taki odcinek będzie miał 50 km. Raczej to będzie 1,5 kilometra do 5, no jak podają tam do 6. Musi być to taki odcinek, który po pierwsze ma stałą prędkość, po drugie nie ma miejsca, gdzie można wjechać na ten odcinek lub z niego zjechać. No i tak naprawdę tutaj już internauci, bo prześledziłem to, zastanawiają się, czy będzie możliwość wyłgania się z kary, jeśli taka nastąpi, na przykład tak jak teraz, czyli podając, że kierowca się zmienił. Czyli tak naprawdę odcinek nie powinien mieć też możliwości zatrzymania samochodu i zmienienia kierowcy. A żeby... Jedno jeszcze tylko, nie będzie na autostradach tego. To jest dobre pytanie, a dlaczego? No właśnie, też ciekawe dlaczego, bo wiadomo, że na autostradzie można przynajmniej... Przekroczyć. Tak. Ale żeby jeździć bezpiecznie, trzeba być też zdrowym i problem zdrowia zawodowych kierowców okazuje się być narastającym problemem. I co można w tej materii zrobić? Otóż Mercedes otwiera sieć siłowni dla kierowców. Będzie ale nie można... mobilnych. Niemobilnych, ale i nie takich całkiem stacjonarnych. To będą siłownie na świeżym powietrzu, przy jakichś większych stacjach benzynowych, że kierowcy będący w trasie mogą się zatrzymać, poćwiczyć, porobić skłony, poćwiczyć na tych różnych maszynach i pojechać dalej. To takie coś jak w parkach powstaje, przynajmniej w Warszawie. Coś w tym stylu, tylko będą specjalnie przeznaczone dla kierowców. A to bardzo dobry pomysł. Uważam, że taka faktycznie taki postój kierowcy ciężarówki, jeśli on wyjechał już te swoje 8 godzin i ma przerwę, krótszą lub dłuższą, no jakoś ten czas mógłby spożytkować, nie tylko siedząc i patrząc się w ekran monitora. Także takie ćwiczenia jak najbardziej. Ja w takim razie postuluję, żeby wzorem amerykańskiej sieci autostrad zrobić mobilne kaplice. Takie są? Tak, byłem w takiej jednej, w naczepie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy obserwować. Juliusz Szalek był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, a my przechodzimy do kolejnych tematów, a dziać się będzie sporo teraz o super samochodach, czy ja wiem, może nawet ultra samochodzie. Na trzecim biegu. Ten samochód jest, jeździ, ale tak naprawdę jeździć dopiero ma. Polski projekt super samochodu Arinera Husaria, mówi pomysłodawca i spiritus movens projektu Łukasz Tomkiewicz. Arinera Husaria pod względem technicznym jest to silnik V8 o mocy 700 koni. Skrzynia biegów włoskiej firmy Cima, która występuje w hipersamochodach. Dzięki niej auto może osiągnąć 367 km na godzinę, ale będzie prędkość elektronicznie ograniczona do 340 km na godzinę. Doskonałe rozwiązania aerodynamiczne, zaczynając od ruchomego spoilera, poprzez hamulec aerodynamiczny, poprzez specjalne dysze, które kierunkują powietrze w przedniej sekcji auta, czy też które sterują powietrzem pod samochodem, oraz użyte materiały typu aluminium, włókno węglowe, kevlar powodują, że jest to wybitnie unikatowy i zaawansowany samochód. Skąd wziął się pomysł i kiedy się panu to przyśniło, albo kiedy pan wymyślił to, żeby stworzyć super samochód? Rzecz do tej pory w Polsce niespotykana. Takie pomysły nie rodzą się z dnia na dzień, że załóżmy jednego dnia jestem bankowcem, następnego dnia robię super samochody. Raczej takie rzeczy to już jakiś się młodym chłopakiem, to już wtedy się marzy, żeby posiadać jakiś własny samochód według własnego pomysłu, projektu. Ten temat się rozwija w życiu, a jeżeli się pojawią możliwości, to wtedy się go realizuje i właśnie takie możliwości pojawiły się mniej więcej we wrześniu 2007 roku. Wtedy wystartowaliśmy z całym projektem. Kto słyszał o tym, żeby w Polsce zbudować samochód, który może czy będzie konkurował z takimi markami jak Lotus, Bugatti, Ferrari czy Lamborghini? Czasy się zmieniają. Dostęp do nowoczesnych technik, urządzeń, oprogramowania czy też ludzi z branży, także z takich krajów jak Wielka Brytania i Włochy, to wszystko jest obecnie znacznie bardziej dostępne. Jeżeli dysponuje się odpowiednim kapitałem i ma się odpowiednie pomysły, to wtedy można po pierwsze zarazić swoją pasją inżynierów, zaprosić ich do współpracy, czy to z Polski, czy właśnie tak jak w naszym przypadku to nastąpiło, Linop z Wielkiej Brytanii, czy jeden z inżynierów z Włoch, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w budowie super samochodów, i w takim zespole no to praktycznie jest to wtedy światowa liga i bez problemu możemy realizować zamierzony cel. Czym jest albo czym ma być Arinera Husaria? Super samochodem wyjątkowym, poczynając od tego, że będzie na początku bardzo limitowanej serii, czyli tylko 33 sztuki na cały świat, a następnie rozwiązania techniczne, użyte materiały, czy też aerodynamika, która tutaj będzie jednym z najmocniejszych punktów tego super samochodu, powodują, że Arinera pod wieloma względami już wchodzi w kategorię hiper samochodów. Na pewno ma być dumą Polski, która wypromuje nasz kraj na świecie. Mówi pan o super samochodach i hiper samochodach. Super samochody, no to wiadomo, każdy zna wiele modeli Ferrari, McLarena czy też Lamborghini, a na przykład takie modele jak Ferrari dla Ferrari, McLaren P1, Bugatti Veyron są już opisywane jako hiper samochody. Tam użyte materiały, nakład też kosztowy na opracowanie tak naprawdę bardzo małej serii, bo czasami jest to na przykład 100, 200 czy 300 sztuk jest niebywały, powodują, że jest jakby to zupełnie odmienna liga. Ceny są to przeważnie od miliona euro w górę. I samochód, który ma konkurować z tymi autami, o których pan mówił, powstaje w Kobyłce pod Warszawą? Samochód, który ma konkurować i z super samochodami, i z niektórymi hiper samochodami, powstaje nie tylko w Kobyłce pod Warszawą, ale powstaje także w Wielkiej Brytanii. Przez jakiś czas powstawał także przy udziale firm z Włoch. Jest to raczej taki projekt po części międzynarodowy, ponieważ nie ma możliwości, żeby wszystko od A do Z pochodziło, czyli silnik, skrzynia biegów, różne inne podzespoły, wszystko, żeby w Polsce było wyprodukowane. Jaka ma być Arinera? Naszym celem na pewno jest, żeby kiedy kierowca dla przykładu pojedzie na tor, to żeby już inni użytkownicy super samochodów wiedzieli, że mają problem. Jesteśmy na etapie już praktycznie finalizacji projektu, jeżeli chodzi o stronę mechaniczną czy też aerodynamiczną, ponieważ prace trwały przez ostatnie kilka lat. W zeszłym roku odbyły się bardzo wyczerpujące dla układu jezdnego czy też napędowego testy z udziałem Linobla. W tym roku odbyły się kolejne testy, były po części związane z aerodynamiką przy dużych prędkościach, czyli do 300 na godzinę. Będziemy skupiać się głównie na dopracowaniu rzeczy związanych z wnętrzem. Dzięki współpracy z firmą Look & André będziemy mogli zaoferować bajeczne wnętrze. Nie będzie to wnętrze luksusowe, tylko pomieszanie luksusu i sportu. Jednym z takich ciekawych materiałów, które będą występowały w opcji, to jest napylany tytan. Czegoś takiego nie oferuje żadna inna firma na świecie produkująca super samochody. Kusaria już jeździła, ma jazdy za sobą, a kiedy ten samochód będzie taki, że będzie pan mógł wręczyć za zapewne niemałą kwotę komuś kluczyki do tego samochodu? W przyszłym roku odbędzie się seria pokazów dla ludzi, którzy wpłacili zaliczkę. Już osoby będą mogły w przyszłym roku naszymi prototypami pojeździć. Tacy już są? By się pan zdziwił, ile osób chce kupić Arinerę Husaria. Z całego świata jest obecnie ponad 220 osób. Z Polski jest 135 nazwisk. Jest szansa na to, że te 33 sztuki rozejdą się, zanim jeszcze będzie auto wystawione na jednej z wystaw. Jest już, jeździ, no i pojeździłoby się, ale na razie tylko w nim siedziałem. Jeździłem za to czymś innym. Nasz test. Był czarny, nieskazitelnie czysty, z dużym spoilerem z tyłu i czerwonymi zaciskami hamulców prześwitującymi przez felgi. Trzydrzwiowa sylwetka. Niewielki, ale naprawdę zadziorny typ. Ford Fiesta ST. W środku tylko kierownica z literami ST mówi, że to niezwykła Fiesta, no i te sportowe siedzenia Recaro, za które nie trzeba dopłacać, no i to jest plus. Człowiek czuje się jak w fotelu rajdowym, ale osoby o ponadstandardowych wymiarach w okolicach lędźwi mogą się po prostu nie zmieścić. Jest wąsko, jest dopasowanie. A, zapomniałbym, są jeszcze podświetlane progi z napisem ST. Niezły bajer, szczególnie w nocy, kiedy damie otwieramy na przykład drzwi. W tym samochodzie postawiono jednak na to, jak on jeździ, a nie jak wygląda w środku. Nie ma nawet automatycznej klimatyzacji, ale ma na miejscu silnik, którego odgłos jest naprawdę przyjemny. Podczas przyspieszania mruczy, że aż chce się pedał gazu wcisnąć jeszcze bardziej. A jak się wciśnie, to auto naprawdę przyspiesza. Jest dynamiczne, szczególnie na wyższych obrotach. Niestety kierownica robi się w czasie gwałtownego przyspieszania narowista. Za narowista. 182 konie mechaniczne w tym małym samochodzie robią swoje. Do setki w 7 sekund. Ten silnik jest do tego bardzo elastyczny i gdyby nagle zostały nam tylko biegi pierwszy, trzeci i na przykład szósty, nie byłoby problemu. Do takiej żwawości dopasowano też zawieszenie. Samochód trzyma się drogi świetnie, kieruje się świetnie. Gdyby tylko jeszcze założyć mu szersze opony, no to kierowca czuje się wtedy jak w gokarcie. Jak są dziury, no coś za coś. Też czuje się trochę jak w gokarcie. Dużym plusem jest spalanie, które przy wcale nie bardzo ekonomicznej jeździe w mieście kształtowało się na poziomie 8,5 litra, a przy oszczędniejszej można zejść do 6,5. Cena testowanego egzemplarza to 83 tysiące złotych, ale mamy na przykład podgrzewaną przednią szybę, fajne felgi, inteligentny kluczyk i samochód, którym chce się jechać.